Tepway zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych pracują na miejscu katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu. Prezydent Nawrocki podczas wizyty na Węgrzech nie spotka się z premierem Viktorem Orbanem. W Gdyni wspólne ćwiczenia mundurowych i cywilnych opiekunów psów pracujących. Przyczyny katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W wypadku zginęły dwie osoby z powiatu przeworskiego, poinformowała policja. Do wypadku doszło wczoraj w rejonie miejscowości Cierpisz w powiecie łańcuckim, mówi Tomasz Domka z policji w Łańcucie. W wyniku katastrofy śmigłowca śmierć poniosły dwie osoby, dwóch mężczyzn ze sobą spokrewnionych w wieku 41 i 44 lata. Na miejscu w chwili obecnej jest zabezpieczenie terenu. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca, w którym odnaleziono ciała. Do tragedii doszło w trudno dostępnym terenie. Na miejscu panowała też gęsta mgła. Prezydent Karol Nawrocki nie spotka się w Budapeszcie z Viktorem Orbanem. Powodem jest piątkowa wizyta premiera Węgier na Kremlu i jego rozmowy z Władimirem Putinem, poinformował szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Karol Nawrocki jedzie na Węgry w środę, weźmie tam udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej, który poświęcony jest bezpieczeństwu i współpracy w regionie. W Gdyni mundurowi oraz cywilni i przewodnicy psów pracujących wspólnie trenują przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym oraz wykorzystanie psa w infrastrukturze portowej. Współorganizator ćwiczeń Sebastian Bożek z firmy MLK9 podkreśla, że ćwiczenia mają pokazać, że cywilni opiekunowie psów pracujących w trakcie kryzysu mogą być wykorzystywani do akcji poszukiwawczych i ratunkowych i współpracować z odpowiednimi służbami. Te dni, dwa, które tutaj mamy, nasze warsztatowe, naszych ćwiczeń, one mają właśnie służyć temu, żeby ludzie dostali nakład wiedzy, żeby zobaczyli troszeczkę procedur operacyjnych, troszeczkę liznęli służb mundurowych, jak to wygląda, z czym to się je i jak służby pracują, bo naszym głównym zamiarem jest także pokazanie, że możemy stworzyć bardzo skuteczną i bardzo dobrze działającą obronę cywilną z wykorzystaniem cywilnych psów służbowych. Psy cywilne nie są na wcale gorszym poziomie niż psy służbowe u nas w kraju. Ćwiczenia Cerberus K9 odbywają się na terenie terminala LPG w Gdyni, na pokładzie jednego z promów zasumowanych w gdyńskim porcie oraz na terenie Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Wydawnictwa, publikacje instytutów, muzeów i uczelni. Dziś trzeci i ostatni dzień targów książki historycznej. Odbywają się już tradycyjnie w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim. Przyszliśmy, żeby tutaj poszukać jakichś prezentów takich dla przyjaciół. Ja szukam dla mojej szefowej na przykład jakiś taki prezencik, który będzie się kojarzył z Białorusią, bo jestem z Białorusi. Szefowa jest z Polski, chce jej jakiś taki symbol przygotować. Natalia Zalewska-Domicz, specjalista od spraw programowych z Fundacji Historia i Kultura, organizatora targów książki historycznej. Wstęp bezpłatny, także czekamy. Ostatnia szansa, żeby kupić cudowny prezent, również mikołajkowy albo gwiazdkowy, z autografem autora, którego nie na każdych targach książki można spotkać. Miło wpaść, pogadać, pogapić się, trochę pooblizywać się na książki, które są i może później kupić, jak będzie trochę jeszcze miejsca w domu. Znalazłem kilka albumów ładnych, bo pamiętam, że jak byłem w zeszłym roku, też znalazłem ładne albumy. To przyciąga oko, więc można znaleźć coś przechodząc. W tym się przydają takie targi. W takim miejscu i akurat taka tematyka, arkady pasują wszystko do siebie. I zamek, i historia, wszystko w pigułce. Targi potrwają do 17. Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych organizatorzy zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce odwołali kwalifikacje drugiego konkursu indywidualnego. Rywalizacja ruszy o 14.50 i przystąpią do niej wszyscy zgłoszeni zawodnicy, ale wszystko będzie zależeć od ewentualnych kaprysów Aury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, ale będzie się przejaśniać na południu Małopolski i w województwie śląskim. Po południu na zachodzie spadnie deszcz, na wschodzie i w centrum gęsta mgła. Od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 2 w centrum i 7 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert

3 pierwsze nagrody zdobyła Warszawa. Tośka Krzysztoń nagrodę główną. My na spółkę z jakimś, nie pamiętam, zespołem Krakersy chyba, który przepadł kompletnie. Nagrodę drugą i nagrodę dziennikarzy za wartości ideowe dostaliśmy już tylko my. A trzecią Magda Żuk, która później wylądowała u Pietrzaka w kabarecie. Także ten maj był niezwykły. To było coś rzeczywiście nieprawdopodobnego, ten 83 rok, bo on właściwie, ten sukces krakowski, zmusił nas do pracy nad repertuarem już tak na serio. No i już od tej pory nie byliśmy anonimowi, naprawdę. To już rzeczywiście było, oczywiście w pewnym środowisku, no środowisku klubów studenckich, bo potem po festiwalu to jeszcze przez ileś miesięcy różne kluby w całej Polsce zapraszały laureatów, więc były takie jakby poprawinki, wspominki ostatniego festiwalu krakowskiego, więc ciągle w tym samym gronie się spotykaliśmy. Tam jeszcze jakieś wyróżnienia za nami jechały. Natomiast potem już byliśmy zapraszani indywidualnie na recitale, na wykonywanie programów. Myśmy wtedy się zdecydowali, że śpiewamy wyłącznie Luisa Liaka. W związku z tym nawet na nas mówili Liaki czasami, że to Liaki przyjdą. Też wtedy, to jeszcze się wzięło z Koła Naukowego Iberystów, z pierwszego naszego wieczoru poezji w Postanie Wojennym, kiedy poezję katalońską prezentowaliśmy, piosenki Liaka, że ubraliśmy się w czarne koszule studenci i zachowaliśmy to w zespole. No i te czarne koszule zostały nam do dziś. Ale to nie są te same czarne koszule. Najważniejszą płytą w tamtym czasie, jaką spotkaliśmy, była płyta, która się nazywa Jenner, czyli styczeń 76. Wspomina Jarosław Gugała. To jest płyta, która została nagrana przez Luisa Liaka w Pałacu Sportu w Barcelonie kilka miesięcy po śmierci generała Franco. On był wtedy artystą, który wrócił z emigracji i wreszcie mógł odezwać się pełnym głosem. I ta płyta, to nagranie, bo to jest nagranie występu publicznego przed kilkutysięczną widownią, to nagranie jest tak wstrząsające, ma tak niezwykłą siłę ekspresji, że ono nas po prostu rzuciło na kolana. Czyli jak myśmy to usłyszeli, jeszcze będąc iberystami, wiedząc o czym on śpiewa i znając całą historię, to uznaliśmy, że jest to coś po prostu tak silnego, tak niezwykłego, że to trzeba tutaj w Polsce przedstawić, jako, no bo to jest po prostu taki manifest antytotalitarny, tak? Manifest jednocześnie, nie wiem, pragnienie wolności, a jednocześnie odrzucenie autorytaryzmu czy totalitaryzmu. I to idealnie wtedy wpasowywało się w nasze nastroje tutaj antytotalitarne totalitarne w Polsce. I myśmy wtedy jeszcze nie myśleli, jak poznaliśmy tę płytę, o tym, żeby grać, żeby śpiewać, i pomyśleliśmy sobie, że idealnymi wykonawcami tych piosenek tutaj będą Jacek Kaczmarski, Przemek Gintrowski i Zbyszek Łapiński, którzy wtedy stanowili wspaniałe trio. I myśmy dali im tak zwane tłumaczenia filologiczne, żeby rozumieli sens tych słów, i też puściliśmy im tę płytę. I oni byli zachwyceni tą płytą. Też wielkie wrażenie ich to zrobiło. Ale z tego wszystkiego tylko zostały mury. Bo Jacek Kaczmarski pod wielkim wrażeniem tej płyty, po wysłuchaniu jej i wysłuchaniu całej tej historii, napisał swoją wersję do muzyki Luisa Liaka, do piosenki Lestaka. Napisał swoją wersję, którą znamy jako mury. A oni mieli dużo swojego repertuaru, innych rzeczy, i tym się po prostu nie zamierzali w ogóle zajmować. No i jak się okazało, że oni się tym nie będą zajmowali, że tylko mury z tego zostały, no to myśmy uznali, że no to my to zróbmy po prostu, bo trzeba to polskiej publiczności przedstawić. I zaczęliśmy to robić. Zaczęliśmy to najpierw na wieczorach poezji właśnie w Hybrydach robić, potem już po naszym sukcesie z piosenkami Luisa Liaka przetłumaczonymi na język polski w Krakowie, na studenckim festiwalu piosenki w 83 roku, no zaczęliśmy te piosenki śpiewać. One brzmiały wówczas tutaj jak wystrzał z aurory w Polsce. Mur budził zdziwienie. Filip Łobodziński. Ponieważ no, ludzie orientowali się, że to jest Kaczmarski, tylko jakiś dziwny. Coś nie ten tekst. Mniej głęboki. On jest bardziej taki hej do przodu. Pełen nadziei. No, Kaczmarski napisał genialny tekst o samotności artysty wobec tłumu, po prostu. On poszedł ileś kroków dalej niż Liak. No ale Liak pisał tę piosenkę, jak miał lat 20. To była jedna z jego pierwszych piosenek, jakimi zasłynął w Katalonii i potem w Hiszpanii. Więc ona była piosenką młodego człowieka bardzo. Pełnego nadziei. W dodatku rok był 68. Wiadomo, rewolta paryska, ogólnie rzecz biorąc 68 rok, to był rok niepokojów i takiego burzenia się młodych umysłów. I my tę piosenkę zdecydowaliśmy się śpiewać po polsku. Nie zamierzaliśmy jej śpiewać, bo uważaliśmy, że to, co Jacek zrobił, jest genialnym pomysłem. Piękną melodię nośną zaopatrzyć jeszcze w coś, co jest bardzo głęboką refleksją. Bardzo niewygodną dla nas wszystkich, ale przez to, że dojmującą, bolesną, tym bardziej potrzebną. Nie wiem, ja zawsze uważam, że triumfalizm jest bardzo niebezpieczny, bo to jest samo oszukiwanie się, że zawsze trzeba stawiać pytania. Jacek tą piosenką postawił bardzo ważne pytania. Ale właśnie Agnieszka Rurasz, koleżanka z roku, przyniosła nam ten przykład i mówi, nie wiem, no tak czułam z potrzeby serca, że to może trzeba to zrobić, a zrobicie z tym, co chcecie. No i pamiętam, że rozmawialiśmy o tym długo, czy robić to, nie robić tego. I w końcu absolutnie salomonowa myśl. Słuchajcie, gramy pierwszą zwrotkę i refren po katalońsku, potem prezentujemy cały tekst, 3 zwrotki z refrenami po polsku, a przedtem mówimy, jaka to jest historia. My po prostu chcemy oddać sprawiedliwość prawdziwemu autorowi tej melodii, bo tekst jest jednak inny. Po prostu chcemy, żeby funkcjonowały w świadomości ludzi, jeżeli to możliwe, obydwie rzeczy. Si sedam parlava dopo mattia turta, mentre sola sparava io scarveiam passa. Si sed conoveu sla staca a un stento zigat, si no vudem des fermusem mai no podrem caminar. Si els tirem, tots allà caurem, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro Ja w 83 właśnie roku pojechałem do Hiszpanii na stypendium. Znaczy tak naprawdę nie pojechałem na stypendium, ale poprzez znajomości dostałem zaświadczenie z ambasady hiszpańskiej, że dostałem stypendium do szkoły językowej w Madrycie i dzięki temu mogłem wystąpić o paszport i tam po dłuższych staraniach dostałem ten paszport i pojechałem do Hiszpanii. No i między innymi pojechałem po to, żeby się spotkać z Luisem Liakiem i żeby poprosić go o zgodę. No bo myśmy wtedy te piosenki już mieliśmy spory repertuar i no śpiewaliśmy je wszędzie i też chcieliśmy być fair wobec niego. Myśmy tego nie robili w celach komercyjnych, prawda, ale jakoś tak chcieliśmy go poznać i chcieliśmy mu o tym opowiedzieć wszystkim i poprosić o zgodę i napisaliśmy takie pismo i on nam napisał taką formalną zgodę, wiedząc, że ma do czynienia z grupą działającą w zasadzie w podziemiu i tak dalej. Miałem wtedy szczęście zaprosił mnie na koncert swój do takiej miejscowości San Sadurní de Anoia koło Barcelony. To jest miejscowość słynna nie tylko z tego koncertu Luisa Liaka, ale też dlatego, że tam się znajdują słynna wytwórnia szampana w Katalonii. Ten szampan się nazywa kawa, tak? Hiszpański, bo nie mają prawa do używania nazwy szampan, no bo to tylko w Szampanii można, natomiast no to jest tą samą metodą robione wino właśnie w Hiszpanii od wielu, wielu wieków. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce, w ogóle polecam, gdyby ktoś chciał tam kiedyś pojechać, a to się nazywa kawa, dlatego że kawa to znaczy grota, tak? I ta wytwórnia, ten szampan tam jest przechowywany właśnie w takiej wielopiętrowej grocie wydrążonej w ziemi. No i to jest bardzo, bardzo malownicze i bardzo ciekawe. Pokazuje też starą, wielowiekową tradycję. Jarek dostał paszport i wizę hiszpańską i pojechał do Hiszpanii. I Carlos Marodan, który wtedy od 80 chyba pierwszego roku nie był już pracownikiem uniwersytetu, tylko ambasady hiszpańskiej, dał mu kontakty do dwóch ludzi w Hiszpanii. Jednym z nich był Luis Liak właśnie, A drugim taki folklorysta hiszpański Joaquín Díaz, taki współczesny trochę Kolberg, ale jednocześnie wykonawca. Facet, który zbiera ludowe piosenki hiszpańskie. Kiedyś z całej Hiszpanii, dzisiaj już tylko z pewnego regionu Kastylii zbiera. Opracowuje je, pisze prace naukowe, ale również sam nagrywa płyty. Nagrał płyt chyba, nie wiem, sto kilkadziesiąt z różnymi piosenkami ludowymi. My dzięki niemu również znamy sporo folkloru hiszpańskiego, innego niż flamenco. Czyli takich piosenek właśnie z północy, ze środka Hiszpanii. I sporo ich śpiewamy. Z jego również badań i płyt wzięła się nasza miłość do piosenek sefardyjskich z kolei, bo on je propagował, właśnie Joaquín Díaz. Jarek pojechał do Hiszpanii na te kilka dni i widział się i z Joaquínem Díazem, od którego dostał kilka płyt jego, i z Luisem Liakiem, od którego też dostał kilka płyt. I wtedy Liak dał nam taki papier, że tam wypisaliśmy tam wszystkie piosenki, jakie mieliśmy przetłumaczone nawet. Nie mówię, że w repertuarze, bo tam jest kilka na tej liście, których nigdy nie zagraliśmy nawet. Ale że daje nam prawo do tego, żeby je wykonywać po polsku i nagrać na kasetę ewentualnie, ale nie w celach zarobkowych. Znaczy, że to nie może być komercyjne nagranie i że to jest jednorazowa zgoda, że możemy taką kasetę sobie nagrać po prostu i rozprowadzać wśród ludzi. No i z takim kwitem Jarek przyjechał dumny do Polski i to stało się dla nas też przepustką taką moralną, żeby rok później pojechać do Szczecina i nagrać taką kasetę w Akademickim Radiu Pomorze. No i to był nasz pierwszy fonogram właśnie, ta kaseta, którą później firma Jacek Music bez naszej zgody i wiedzy przerobiła na kompakt nawet, i to było przez jakiś czas chyba dostępne. Stary Zizet kiedyś mówił mi, staliśmy w bramie, był świt. Gdy czekaliśmy na słońca wschód i samochodów rósł szum, mówił, czy muru nie widzisz, wszystkich nas trzyma ten mur. Gdy nie będziemy bronić się, zagrodzi nam każdą z dróg. Gdy uderzymy, runie mur, nie może przecież wiecznie trwać. Na pewno runie, runie, runie, nie pozostanie po nim ślad. A kiedy czuję, że sił mi brak, mur rośnie grubszy niż był. Wiem już, że lepiej się trzyma, lecz ciężko ruszyć go stąd. Nawet gdy czuję przypływ sił, powtórz si zecie pieśń swą. Uderzymy, runie mur, nie może przecież wiecznie trwać. Na pewno runie, runie, runie, nie pozostanie po nim ślad. Jeśli uderzysz mocno tu, a ja uderzę mocno tam, na pewno. Nie mówi nic, słowa porwał zły wiatr. Dokąd on jeden tylko wie, ja w bramie tkwię cały czas. I gdy przychodzą oni wciąż, słyszą jak rośnie mój głos. Śpiewam mu ostatnią Zizeta pieśń, tę, której uczył nas sąd. Gdy uderzymy, runie mu, nie może przecież wiecznie trwać. Na pewno runie, runie, runie, nie pozostanie po nim ślad. Jeśli uderzysz mocno tu, a ja uderzę mocno tam, na pewno runie, runie, runie i wolny będzie każdy z nas. Myśmy tego nigdy dobrze nie nagrali. Próbowaliśmy to nagrać dobrze. To się nazywało Sonit, tak, w Szczecinie, czyli Studencki Ośrodek Dokumentacji Dźwiękowej chyba. Jarosław Gugała. I w tym Sonicie nagraliśmy, no ale to kiepskie jakieś tam pianinko, lekko rozstrojone było. Ten sprzęt też dosyć prymitywny. To wszystko oczywiście trzeba było na żywo nagrywać wtedy. Więc powstało jakieś tam nagranie, ale myśmy byli z tego bardzo niezadowoleni. Uważaliśmy, że źle to po prostu wykonaliśmy. Czasami wracam do tych nagrań, bo one wprawdzie są bardzo podłe i amatorskie. Myśmy to nagrywali na setkę. Filip Łobodziński. Nie było żadnej możliwości tam, nie wiem, poprawki, zwłaszcza nagrywanie dzwonów żałobnych, które w naszym wykonaniu też są długie, bo mają 11 minut. Nagrywanie od początku do końca piosenki bez jednej pomyłki w studiu przez trzech ludzi, to była niezła zabawa. I pamiętam, że kiedy ostatnie dźwięki Jarek na fortepianie zagrał i wytrzymał tych dzwonów w tej 11 minucie, którejś sekundzie, puścił pedał pianina, zamilkł dźwięk, a ja poczułem, jak mi takie wielkie po plecach krople lecą potu. Ale baliśmy się odetchnąć, żeby nie zepsuć jeszcze tego nagrania. No udało się, jakoś się udało. No w każdym razie ten podpis Liaka umożliwił nam to, choć nie sądzę, żeby gdybyśmy zrobili cokolwiek bez tego papieru, żeby on się o tym dowiedział. No pewnie dowiedziałby się, ale dopiero po jakimś czasie. A tak przynajmniej, nawet chyba wysłaliśmy mu tę kasetę, którą nie wiem, czy kiedykolwiek jej posłuchał, ale w każdym razie na pewno nas identyfikował po latach, kiedy się z nim spotykaliśmy w różnych sytuacjach, czy to w Barcelonie, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Krakowie, to za każdym razem na mnie czy Jarka rozpoznawał i kojarzył, że my jesteśmy z tego zespołu, z tych wariatów, którzy jego piosenki po polsku śpiewają. Jeśli wyruszasz w podróż do Itaki, módl się, by podróż długo miała trwać, by pełna przygód była i doświadczeń. Módl się, by podróż trwała wiele lat i aby świtu miał jak najwięcej. Gdy porty nowych miast zobaczą twoje oczy i obyś uczył się od tych, co wiedzą więcej. Miej zawsze w sercu swą myśl o Itace, tak przeznaczone masz dopłynąć tam. Ale zanadto nie śpiesz się w podróży, lepiej by podróż trwała wiele lat, byś stary był już, gdy dotrzesz do niej, bogatszy o to, coś po drodze zyskał sam od wyspy swej. Już nie chciej większych bogactw. Itaka dała ci tę piękną podróż. Bez Itaki nie ruszyłbyś w świat. A jeśli biedną zda ci się twa wyspa, nie zwiodła cię, bo w końcu przecież wiesz, mądrzejszy już, co to są Itaki. w 83-84 roku śpiewanie tych piosenek to była właściwie przepustka do wielkiej sławy. Czy wielkiej w ograniczonym zakresie, bo ona była ograniczona do środowisk studenckich. Kluby studenckie wtedy funkcjonowały na dość dziwnej zasadzie. Najczęściej były pod patronatem organizacji oficjalnej, czyli SZSP, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, SZSP tak zwany, z którą przyjaźń nie była w dobrym tonie. Natomiast kluby jako takie właściwie były czasami tylko podczepione, a czasami czasami należały po prostu do uczelni. Ale zasada była taka, że imprezy, które się tam odbywają, nie wymagają jakiejś ogólnokrajowej zgody, że wystarczy tam tylko pieczątka cenzury na tekstach, które są tam zgłoszone i w zasadzie w środowisku studenckim może się coś odbywać. To, żeśmy byli cenzurowani i czasami zdarzało się, że nam cenzura kwestionowała, na przykład mówiła, że no w tej kurze to tutaj tych brzydkich słów nie można i nie można tam pewnych słów zaśpiewać, zakazywała nam dwóch czy trzech piosenek, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, sama świadomość, że takie teksty, które po prostu czasem idealnie pasowały do sytuacji, którą mieliśmy wokół, narodziła się zupełnie gdzie indziej i w związku z tym cenzorzy, nawet to była dość powszechna świadomość, że my znaleźliśmy jakąś niesamowitą lukę w prawie, no taki po prostu art B się okazało, że jesteśmy, bo oficjalna ideologia w naszym kraju była lewicowa, a pieśni Luisa Liaka to były pieśni artysty o przekonaniach zdecydowanie lewicowych. No więc nie będą przecież cenzurować kogoś, kto niby zasadniczy z tej samej drużyny. Ten taki właśnie kruczek, że to są piosenki antyfrankistowskie, stawiał w bardzo trudnej sytuacji cenzurę ówczesną. No bo oni nie mogli zabronić śpiewać piosenek antytotalitarnych, antyfrankistowskich w Polsce. Jest takie, wtedy były prowadzone rozmowy jakieś z cenzurą, na przykład był taki, pamiętamy takiego cenzora, który mówił, no bo wiecie pan, a myśmy z książką przyszli, wydaną w Hiszpanii książką z piosenkami Luisa Liaka. I on mówi, no wiecie panowie, no wy jesteście inteligentni, wykształceni i tak dalej, to my to rozumiemy, tak, to, że to wiadomo, czego to dotyczy. Ale ten lud ciemny, no to jak oni coś takiego usłyszą, to oni pomyślą, że to na naszą władzę jest w ogóle napisane, no. A wiesz, my tego nie prześladujemy, proszę bardzo, pozwoliliśmy książkę wydać, powiedział pan cenzor, bo myślał, że to książka w Polsce wydana. Więc to się udawało. Zresztą te relacje z cenzurą to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo myśmy na przykład mieli w cenzurze taką panią, która nam lubiła nas i przymykała oko na cały nasz repertuar i wszystko nam puszczała na swoją odpowiedzialność. Bo wtedy, żeby wystąpić gdziekolwiek w tamtych czasach, trzeba było mieć zgodę cenzury, że pieczątki na tekstach mieć. I myśmy mieli taki jeden komplet ostemplowany przez cenzurę na mysią i tym kompletem żeśmy się posługiwali we wszystkich koncertach, których w całej Polsce graliśmy. To było nielegalne oczywiście, bo na każdy koncert trzeba było mieć oddzielne pozwolenie, ale wiadomo, jak PRL funkcjonował, prawda? Nawet w dziedzinie cenzury był taki, jaki był po prostu, więc dzięki temu mogliśmy z tym występować. Była kiedyś taka historia, że jak już mury stały się słynne, stały się hymnem Solidarności, były używane przez podziemne radio Solidarność, a ta melodia jako sygnał, no to w tym czasie Wojciech Młynarski nas zaprosił jako tak zwany support przed jego recitalami do takiego kabaretu muzycznego, który na MDM-ie miał swoje miejsce, nazywał się Warsztat. I w tym kabarecie myśmy śpiewali i jak była próba tak zwana dla cenzury, no to cenzor nie był wyczulony na tekst, bo myśmy śpiewali tłumaczenie. Myśmy nie śpiewali tekstu Jacka Kaczmarskiego, tylko tłumaczenie tekstu piosenki Luisa Liaka. Natomiast on znał oczywiście melodię. Więc myśmy po prostu na poczekaniu, na próbie dla cenzury, zaśpiewali tę piosenkę z improwizowaną melodią, zupełnie inną. I wtedy Tadeusz Suchocki, który był kierownikiem muzycznym i akompaniatorem Wojciecha Młynarskiego, jak wysłuchał tego naszego zawodzenia dziwnego, to poszedł do Młynarskiego i mówił, panie Wojtku, pan jest pewien, że pan chce, żeby ci ludzie występowali przed panem i tak dalej. Więc tam Młynarski mu wtedy wytłumaczył, że panie Tadziu, naprawdę wszystko jest pod kontrolą. Tak, to jest zupełnie taka historia. Dziś, gdy zaśpiewać chcę ci pieśń, wspominam każdy powrót twój. Widzę niepokój oczu twych i tajemnicę twoich ust. Uśmiechem dłoni swoich znów wypełniasz każdy akord mój, znów w każdej nucie imię Twe. Laura. Choć nie pamiętam prawie już, ile przeżytych razem dni i gdzie niepokój nasz o dziś, gdzie nasza radość jutra jest. Pośród przyjaciół w domu mym, czy tam, gdzie zawsze byłem sam, tam wszędzie byłaś ze mną Ty, Lauro. A jeśli los rozdzieli nas, nieś zawsze z sobą ptaków śpiew. Niechaj bogowie wiodą Cię, wskazują drogę światłem gwiazd. A jeśli mój usłyszysz głos, zatrzymaj się, posłuchaj go, zawsze w nim zabrzmi imię Twe, Laura. Przed wojskiem próbowaliśmy się ukryć przez wiele miesięcy. Wspomina Filip Łobodziński. Potem się okazało, że nie damy rady tak długo, bo jeszcze obejmuje nas tam chyba, obejmuje nas chyba dwa czy trzy lata takiego migania się. Nie dałoby rady. W związku z tym udało się jedynie przekupić kogoś w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, żeby wystawił nam trzem, Jarkowi, Markowi, Karsbadowi i mnie, wezwanie, powołanie do tej samej jednostki, żebyśmy poszli razem tego samego dnia na ten sam okres. I tak się stało. Trafiliśmy na początku stycznia 1986 roku do Elbląga, do Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych imienia Rodziny Nalasków. I tam dość szybko nawiązaliśmy kontakt z podchorążym stażem starszym o 4 miesiące, który po prostu został w tej jednostce, bo wtedy się studenci szli po studiach na 4 miesiące szkółki i 8 miesięcy praktyki w jednostce wojskowej. I on te 4 miesiące miał w Elblągu, a na następne 8 miesięcy został w tym Elblągu. Taki miał przydział, chociaż miał daleko do domu, bo był z Podhala, ale cenił to sobie, ponieważ prowadził klub artystyczny w jednostce. Bardzo fajna fucha. No i ten Józek Pluskota, szybko nawiązaliśmy z nim kontakt i powiedzieliśmy, że no my tu gramy, tam ja na gitarze, Jarek na pianinie. No mówi, fajnie, bo są organy Unitra B11. To już możemy coś robić. Tylko, że gitara jest tylko elektryczna. No dobra, no niech będzie elektryczna. Potem się okazało, że w którymś plutonie jest gitarzysta z Krakowa, Grzesiek Strojniak, niezły, jazzowy. W związku z tym mnie niby ta gitara odpadła, ale on na pierwszą przepustkę pojechał do domu, przywiózł swoją gitarę, bo na tej gitarze radzieckiej Kosmos powiedział, że to się nie da grać. Więc były dwie gitary w zespole, już ja mogłem grać na tym Kosmosie. To była taka gitara wycięta w strzałę taką, nie rybka taka, ani nie żaden owal, tylko taka kanciasta. Pojawił się Darek Łukaszewski, człowiek, który przez chwilę grał w zespole Turbo na gitarze basowej. W związku z tym już mieliśmy też basistę. I był też tam przeuroczy człowiek, Zbyszek Machej, wybitny polski poeta, jak się potem okazało, z Cieszyna, który jakoś tam radził sobie na perkusji. No więc co mamy? Mamy elegancki, rockowy zespół muzyczny. Tylko biedny Marek Karsbat nie bardzo mógł się jakoś... Ale to on powiedział, że on będzie naszym imprezariem w jednostce. I o dziwo te trepy zaakceptowały to, że po prostu jak my mamy koncert, to on z kolei właśnie tam będzie pilnował sprzętu i tak dalej, jak jest jakaś dyskoteka, to my trochę gramy, a potem on puszcza, on akurat wtedy był już prawie jednym z kierowników remontu, czy w każdym razie blisko kierownictwa remontu i z pierwszej przepustki przywiózł taśmy z najnowszymi przebojami z dyskoteki remontowskiej. Po prostu i młode tłoki, po prostu i Falco, i co tam jeszcze trzeba, Sabrina, wszystko jak się masz. No po prostu najnowsze rzeczy. Tego w Elblągu jeszcze nie słyszeli. No i on te taśmy po prostu puszczał. No i był takim wodzirejem, takim DJ-em tam po prostu. Oczywiście poza tym jeździliśmy na ćwiczenia, chodziliśmy na zajęcia wojskowe, czołgaliśmy się po glebie, strzelaliśmy i tak dalej, więc oczywiście to nie było zwolnienie całkowite. Natomiast te 4 miesiące udało nam się grać. No i takie mieliśmy parę takich występów, gdzie rzeczywiście publiczność machała behatkami po prostu z braku biustonoszy i marynary fruwały jak się masz. Musieliśmy wystąpić w lokalnym wojskowym konkursie eliminacyjnym na Festiwal Piosenki Żołnierskiej i na Festiwal Piosenki Radzieckiej. I z każdego z tych konkursów udało nam się przywieźć optymalne trofeum, to znaczy najwyższą nagrodę, która nie kwalifikowała nas dalej. Przed samym pójściem do wojska nagraliśmy płytę z piosenkami Georges'a Brassensa. Wspomina Jarosław Gugała. Naszą pierwszą płytę właśnie taką brassensowską. I jak wróciliśmy i zaprosili nas na koncert do remontu, w remoncie graliśmy, to my w zasadzie nie musieliśmy większości piosenek w ogóle śpiewać, bo ludzie znali je na pamięć. To było niesamowite. Myśmy byli w wojsku, a piosenki kursowały na kasetach, bo wyszła kaseta wtedy i po prostu, jak się okazało, że nie wiem, w ogóle takie, zwłaszcza hity główne, tam nie wiem, najbardziej popularne piosenki z tej płyty, typu, nie wiem, Dzielna Margo, albo Jestem Mały Miś, czy piosenka dla Starego Wieśniaka, także Król oczywiście, nie wiem, tam Goryl, to wszystko, po prostu ludzie znali to na pamięć, tam, znali teksty. Był taki moment, że Filip się, nie wiem, zacukał, nie bardzo pamiętał tekst i okazało się, że to nie ma problemu, bo i tak ludzie to śpiewają z nami. Za nas. W naszym zoo trzymali goryla w klatce z bardzo grubych krat, zaś przed nią baby stawały co chwilę i podziwiały samce bez szat. Zwłaszcza na jedną część jego ciała wszystkie bezwstydnie gapiły się wciąż. Nie powiem na co, lecz nie było to małe, każda wzdychała, gdzie przy nim mój mąż. Strzeż się goryla. Lecz oto małpa wyłaził kratkiem ku zaskoczeniu szacownych pań. Chyba ktoś źle zamknął klatkę, jak to się stało. Nie wiem sam, Goryl stanął wolnością zachwycon i odezwał się słowem tym: od dziś nie będę już dziewicą. A oto jak słowo przeszło w czyn. Strzeż się goryla. Dyrektor zoo postradał zmysły i powtarzał ciągle bez tchu: mój goryl nie miał nigdy samicy, on jest silniejszy niż ludzi stu. Gdy dowiedziały się o tym niewiasty, zaraz podniosły straszliwy krzyk i miast skorzystać z wielkiej szansy idiotki dały drapaka w mig. Strzeż się goryla. Nigdy nie mieliśmy dalekosiężnych planów, natomiast wiedzieliśmy, że dopóki nas zapraszają, tak długo chcemy grać, bo sprawia nam to przyjemność, a przy okazji tam od pewnego momentu nawet zaczęli nam płacić za to, więc zdarzało się chyba, nie wiem, 85 rok, mieliśmy 100 kilkadziesiąt koncertów w ciągu roku. Potem w 87 też bardzo dużo. Więc można było nawet z tego żyć, no nie żyć dostatnio, broń Boże, ale przynajmniej na życie wystarczało zdecydowanie. I było tak, że na koncertach często proszono nas o bisy i my podczas tych bisów zaczynaliśmy śpiewać inne piosenki. A to mieliśmy tego Georges'a Brassensa, przetłumaczonych kilka piosenek. Zabawnych, które ludzie kupowali po prostu natychmiast. Król, Goryl, Maja, Rubaszne, albo Dosadne. Super, no. Też coś zupełnie, czego nie było u nas w Polsce. Prawie. Bo tam coś tam kiedyś Przybora przełożył jedną piosenkę, ktoś tam jeszcze próbował, ale w pewnym momencie zrozumieliśmy, że my tych piosenek Brassensa już mamy strasznie dużo. Grywaliśmy też różne piosenki, ludowe, hiszpańskie po polsku i jakiegoś tam Coena, Adaś Jamiełkowski próbował śpiewać, dopóki jeszcze był z nami w zespole. Potem nastał Wojtek Wiśniewski, na jego miejsce przyszedł taki chłopak, który już wcześniej śpiewał sam. On miał własne piosenki też, więc ten repertuar się coraz bardziej rozszerzał. Liak był podstawą. Ale w 85 roku zdecydowaliśmy się, że Brassensa mamy już tyle, że uruchamiamy nowy program. I uruchomiliśmy go 23 kwietnia, pamiętam, imieniny Jerzego Wojciecha, Georges, więc Jerzy. W klubie Remont mieliśmy inauguracyjny program właśnie z Brassensem. No i ten Brassens to już, to przyszpiliło publiczność do granic możliwości. Że tak powiem, rzuciliśmy ich na deski. W całej Polsce natychmiast oszaleli na punkcie tego Brassensa. I pamiętam tylko, że mieliśmy 12 grudnia w Krakowie, w 85 roku, koncert z tym Brassensem w klubie Piast chyba. I Słychać było, że za oknami ulicą idzie demonstracja przed 13 grudnia. Tu publiczność świetnie, ten Brassens, kurczę, kapitalny. Tego. I tylko po koncercie podszedł do nas ktoś z jakiejś rozgłośni studenckiej i mówi, czy wam nie wstyd, że tam ludzie z manifestacjami idą, że jest rocznica stanu wojennego, a wy tutaj śpiewacie takie figlarne pieśni? I my wtedy w jakimś takim przypływie jasności umysłu odpowiedzieliśmy, że zło trzeba zwyciężać także śmiechem. Że Georges Brassens jest piewcą wolności jednostki. I że to właśnie chcemy pokazać, że człowiek może być przekorny wobec nakazów także opresyjnego społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo jest głupie, jeżeli wierzy w głupie rzeczy, to człowiek wierzący w rzeczy mądre ma prawo się przeciwstawić. Ponieważ piosenki Brassensa są pozornie śmieszne, a tak naprawdę są refleksyjne i często smutne. No. Piosenka Król, która przez teraz w internecie chodzi w YouTubie jako oda do szefa, czasami ludzie ją tam uważają, że to jest kapitalna pieśń satyryczna na dowolnego tyrana, czy to w korporacji, czy na czele państwa. Tak naprawdę jest piosenką o tych, którzy tego króla dźwigają na swoich plecach. Jest szyderstwem z tych, którzy dają się po prostu robić w trąbę przez despotę, którzy nie mówią nie. Więc Brassens był nam bardzo tutaj pomocny w tym, żeby i rozszerzyć paletę tekstową, znacznie trudniejszy do tłumaczenia jest Brassens niż Liak, odmienić też formułę muzyczną, zupełnie zmienić klimat. I od tego czasu byliśmy zapraszani czasami z dwoma programami, że na przykład graliśmy Liaka, a później całego Brassensa. Także mieliśmy dwa koncerty jednego dnia o różnym repertuarze. Potem, kiedy w 1988 roku doszedł program sefardyjski, no to zdarzały się też takie koncerty, że nas zapraszano na trzy programy. Pamiętam, że w Warszawie, w Lublinie mieliśmy taki wieczór, gdzie trzy programy leciały po prostu ciurkiem. No to 3 godziny, 3 kwadranse, prawie 4 godziny grania. Niesamowite. Jego dynastia mocno tkwi. Jego dynastia mocno tkwi w siodle, które dźwigamy my. W siodle, które dźwigamy my. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Buntu nie boi się władca ten. Buntu nie boi się władca ten. Co by z powiek spędzał mu sen. Co by z powiek spędzał mu sen. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Ja, ty, ona, my, wy, oni, on. Ja, ty, ona, my, wy, oni, on. Wszyscy liżemy mu dupę wciąż. Wszyscy liżemy mu dupę wciąż. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Długo panował nam perski szach. Długo panował nam perski szach. Chomeini też zrobił babach. Chomeini też zrobił babach. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. W dalekiej Etiopii zdarzył się fakt. W dalekiej Etiopii zdarzył się fakt. Że Negus, król królów, też z tronu spadł. Że Negus, król królów, też z tronu spadł. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. A i w Hiszpanii każdy to wie. A i w Hiszpanii każdy to wie. Że stary Franco nie ostał się. Że stary Franco nie ostał się. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Pewnego dnia obudzi nas huk. Pewnego dnia obudzi nas huk. Brytyjska korona poleci na bruk. Brytyjska korona poleci na bruk. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. A czy mieszkańcy Tokio i Kyoto? A czy mieszkańcy Tokio i Kyoto? Nie rzekli koniec do Hirohito. Nie rzekli koniec do Hirohito. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Więc nie rwij włosów i nie załamuj rąk. więc nie rwij włosów i nie załamuj rąk. Pomęczysz się jeszcze nie jeden rok. Pomęczysz się jeszcze nie jeden rok. Bo nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Ten zespół powstał, nie wiadomo po co on powstał, nie wiadomo ile miał trwać, ale okazuje się, że jedną z najważniejszych rzeczy, czy historii, jakie na przykład w moim życiu, jakie mi się przytrafiły. I myślę, że z czasem staje się czymś coraz bardziej wartościowym, coraz fajniejszym. I jest to taka instytucja, która pozwala nam na taki dodatek do życia zawodowego, do codzienności, który rozprasza nudę, który przenosi nas w stronę takich bezinteresownych wartości, które w zwykłej codzienności mają tendencję do zanikania. A dzięki temu, że istnieje zespół, że my się ciągle motywujemy, że ciągle mamy jakieś plany, że ciągle gdzieś gramy, to nas mobilizuje cały czas do takiego lepszego, bardziej wartościowego, nie wiem, życia i myślenia o tych wartościach, o które w dzisiejszym świecie bardzo trudno. I ciekawa jest rzecz, że pierwsza płyta regularna, jaką nagraliśmy, już nie te kasety tam nagrywane gdzieś dla Radia Pomorze, ale taka prawdziwa płyta, to była płyta właśnie sefardyjska, Sefarad. W 91 wyszła, kiedy właśnie zawiesiliśmy zespół na kołek rzeczywiście, bo już wtedy Jarek zaczynał pracować w telewizji, ja też zaczynałem pracować jako dziennikarz, więc nie bardzo był czas, żeby myśleć o zespole. No to była chyba najsmutniejsza wiadomość dla obu Marków. Czuliśmy, że już nic więcej, nic lepszego nie zrobimy ponadto. Już próbowaliśmy jeszcze stworzyć program z własnych piosenek, ale tu się okazało, że Jarek pisze piosenki, ja piszę piosenki i one tak kompletnie do siebie nie pasują, są w tak zupełnie różnych klimatach, że się z tego nic sensownego nie sklei. No to uznaliśmy, słuchajcie, to może skończmy w takim momencie, w którym nie będziemy rozczarowaniem wielkim. Zakończyliśmy działalność zespołu w 90 roku, ale w 91 nagraliśmy płytę debiutancką, więc być może należałoby to w księdze Guinnessa odnotować, że zespół, który swoje dwie pierwsze płyty nagrał po oficjalnym rozwiązaniu, tego nie było dotąd. No i dwa lata później nagraliśmy Brassensa, ale koncertów nie było. No, sporadyczne naprawdę. To na przestrzeni tam kilkunastu lat zagraliśmy może parę razy. Potem Jarek wyjechał do Urugwaju jako ambasador, więc już w ogóle nie było o czym mówić. No i dopiero w 2005 roku kolega nas, jeden Marcin Frybes, zaproponował. Mówi, słuchajcie, organizuję takie spotkanie dla dawnych członków samorządu uniwersyteckiego z NZS-u i chciałbym, bo to jest akurat 25-lecie strajków 80 roku, może byście zagrali, czy nie, on do mnie się zwrócił, może byś Filip zaśpiewał trochę tego Luisa Liaka, żeby ludziom pokazać, skąd się te mury wzięły i w ogóle całe to zjawisko. Ja mówię, wiesz Marcin, ja to nie, kurczę, sam to te piosenki zasługują na to, żeby je zagrać naprawdę na kilka instrumentów, ale zapytam chłopaków, może by się skusili. No i okazało się, że tak, jak najbardziej. Zrobiliśmy parę prób, przypomnieliśmy sobie te piosenki Liaka, wystąpiliśmy na zamkniętym koncercie w, nie wiem, czy jeszcze istniejącej restauracji hiszpańskiej Mirador w Warszawie. Zamknięty koncert dla zaproszonych gości. No i tam nas przydybał jakiś facet, też znajomy z czasów jeszcze uniwersyteckich. Mówi, słuchaj, a będzie takie spotkanie też rocznicowe samorządu w hybrydach. Może tam byście też wystąpili. No dobra, no to tam wystąpiliśmy. Tam obok nas jeszcze Jacek Klej występował. Więc super sympatycznie. Tam zaśpiewaliśmy Iliaka i Brassensa. No, a tam znowu ktoś mówi, słuchajcie, to może występ tu. No i po prostu się okazało nagle, że zespół wcale nie umarł, tylko po prostu przez chwilę spał, ale się przebudził i jest gotów do walki. To była rzecz niespodziewana. Nie spodziewaliśmy się, że zespół wróci do łask publiczności i że my będziemy czerpali z tego radość, ale nagle się okazało, że to było coś, co stanowiło najważniejszą rzecz w życiu każdego z nas. I Marka Wojtczaka, i Jarka Gugały, i moim, i Marka Karlsbada, który przez lata bycia impresariem najróżniejszych wykonawców, tak naprawdę no, to była miłość jego życia. I ta miłość po prostu wróciła do niego, rzuciła się mu w ramiona i mówiła, bierz mnie po prostu całą. No i w ten sposób odnaleźliśmy się po latach. Teraz jeszcze mamy Tomka Hernika, który dodał nam po prostu nowy kosmos muzyki swoim akordeonem i puzonem i dudukiem. Właściwie nie wiem, na czym on nie gra. On chyba gra na wszystkim. A w związku z tym naprawdę już z pełną ufnością możemy wychodzić na scenę, wiedząc, że na pewno jest w tym wartość, a ta wartość jest wzbogacona tym, że my po prostu to kochamy